naši i dan i noć samo će da uči. Saklo se ga se vrati kući i dan i noć samo će da uči. Šta je tu je ja se mirim s time, ja ću na hađu opet do godine.